той дзень я высакародна араў сваё поле. Быў у гэтай вось футраной шапцы і, як то належыць, лыцару пры мячы на баку, пры гакаўніцы за спіною, пры рагу для пораху, або, як мы кажам, маку. Зброя павінна быць пры сабе, бо твой гонар у тваіх руках яшчэ кожную хвіліну нехта слабы можа прыпасці да ног тваіх, молячы аб лыцарскай тваёй дапамозе. Скура ў мяне не такая грубая і закарэлая, як у нейкага там мужыка або ў польскага ці жмойскага двараніна. І таму я ішоў за высокай сваёй сахою асцярожна, каб терня не ўпялася ў нагу. І тут пад'ехаў на паршывым сваім варанку гэты хам у магнацкай вопратцы, якая сядзела на ім, як на карове шытае сядло. Пад'ехаў і, паколькі не ўмеў весці высокую беседу, адразу пачаў непрыстойна лезці і прыставаць з гэтай сваёй гарэндай. Некаторы час я маўчаў. Гэта таму, што гэтыя худародныя сівалапы маюць кепскі слых. Скажаш ім слава Езусу, Божага імя яны пыхатыя не чуюць. Але затое варта камусьці ў іхняй кампаніі трахнуць, яны пачуюць адразу. Кожнаму сваё. Кожны чуе тое, да чаго найбольш звык. Іхнія вушы прыстасаваныя не для гучання Божага імя, а для больш нізкіх гукаў. Вусны іхнія забылі, як вымаўляецца слова «Езус», і памятаюць толькі словы «фу, хамства». І вось ён ехаў побач са мной і звягаў, а я маўчаў. Аж датуль, пакуль ён не сказаў нешта наконт таго, што хай ён не будзе тадэем квестгайлам, калі не прымусіць мяне заплаціць. Толькі тады, учуўшы брыдкае Богу ягонае імя, я зрабіў ласку адказаць і кінуў, што твая гарэнда перад шляхецкім гонарам. Тфу! Тады ён пачаў непрыстойна выхваляцца сваім захудалым шляхецтвам. І я сказаў яму з годнасцю: «Тфу ты, а не шляхта! Вы з лясоў жмойцкіх прыйшлі, вы пісьма не ведалі, а роскашы карэнныя тутэйшыя. Вы на мядзведзях жаніліся, калі нас князь Усяслаў у лыцары вялебна ўсвяціў. Брэшаш! Мы вас заваявалі! Гэта мы вас заваявалі, кажу. На чыёй мове гаворыш, дзікун?» Яму няма чым адказваць. «Давай крычыць грошы!» А я яму як соллю ў вочы праўду: «Вы ад Гедыміна па пятай бакавой малодшай лініі, а я ад Усяслава Полацкага па другой! Тфу! Тваё дваранства перад маім! Хам!» – насмеліўся ён. «Дзікуны вы! Збытблам вы спалі ў круглых халупах сваіх! У шкурах хадзілі вы, мужык!» Тут я, нібы праполваючым, выдраў чартапалох, святую нашу гербавую расліну, і сунуў яго пад хвост хамскаму каню гэтага хамскага нібы магната. Конь гэты даў свечку, і той вылецеў з сядла і бразнуўся ўсім целам аб раллю. І ён яшчэ казаў, што дваранін. Ды дваранін ні за во, штаб з каня не ўпаў, хіба што толькі зусім п'яны. Я стаў над ім. «Не рухаецца? Я табе дам, мужык!» «Спакойна», – сказаў я. Падумаў трохі. а потым выпраг коня, каб не пакутавала жывёліна, пацалаваў у храпу вернага свайго баявога сябра, ды пайшоў па раллі да пушчы. Перад лотрам стаяў чарговы са святога сямейства, той самы боўдзіла, што граў містэрыі Хрыста. Ён перамінаўся з нагі на нагу, і падлога стагнала пад ім. Цяпер на ім не было залацістага парыка, свае валасы бруднавата-рыжыя ў іржу былі зблытаныя, лоб нізкі, надброўныя дугі, вялізныя, тупаваты, але даволі дабрадушны твар, увасабленне флегмы. «А ты?» – спытаў Лотар. «Я?» спытаў, нібы здзівіўшыся, Целяпень. «Гэна ты!» – сказаў кардынал. «Акіла!» – кіёвы, – сказаў чалавек. «Распавядай!» – сказаў Балванович. Целяпень плямкаў вуснамі, як мень. «А я што? Я лесаруб. Прыстаў, да і хай яно. Лесаруб я!» Хаціну меў гэткую, ледзь, можа, болей, ну, за дупло. З хаціны, як жа яно, сагналі. Лес стаў запаветны, каралеўскі. Ну і потым я на зборшчыка падаткаў выпадкова дуб пусціў, спляжаны. І не сказаць, каб вялікі быў дуб. Так год на 70, ды, мабыць, трапіў па голым месцы. «Нішто сабе», – сказаў Лотар, – «а чаго нішто? На мяне аднойчы стогадовы ўпаў. І нічога. Часам толькі, як жа яго гэна ў шах, о, страляе». «У адчаі», – замычаў Басяцкі, – «клянуся маці Божай святым Міхалам», упадаючы раптам у прыпадак гневу, сказаў Пархвер, «вось каго проста і Бог не дазволіць пакінуць без вогнішча! Ягоны тлушч адзін каштуе больш, чым усё ягонае вартае жалю жыццё». «Гэна, а чаго маё гэта жыццё? Яно мне нічога». І тут раптам ускіпеў Богдан. «Ты хамуйла! Які ж ты тхор! Я пачынаю сівець, ты шчанюк, і яшчэ нікога не дапікнуў жыццём! Мы памром, але ты вось так, дакараючы людзей, самым каштоўным, што ім дадзена, памрэш раней! А калі дажывеш да маіх год і не атрымаеш плахі ў загрывак ці стралы ў тэльбух, значыць, беларусы сталі быдлам, і іхняй высокай пробы храбрасць памерла». Роскаш быў такі страшны, што, баючыся праклёну асуджана, у які тады верылі значна больш, чым цяпер суддзі, змоўчалі, і нават Пархвер сцішыў свой гнеў. «Добра», – сказаў Лотар. «Ну, а ты наступны?»